jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 7:00. A zatem czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował rakietami Izrael. Izrael zapowiada odwet. Alkotubki znikną z rynku. Firma przeprosiła za sprawę. Sejm uchwalił specustawę powodziową. Teraz trafi ona do Senatu. Prawie 200 rakiet wystrzelono z Iranu w kierunku Izraela. Była to odpowiedź Teheranu na izraelską operację wojskową na cele Hezbollahu w Libanie. Irański atak rakietowy został odparty. Większość rakiet została przechwycona przez izraelską obronę przeciwlotniczą. Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi w zestrzeliwaniu irańskich rakiet. Jednostki amerykańskiej marynarki wojennej skutecznie wystrzeliły kilkanaście pocisków przeciwlotniczych. Prezydent Joe Biden w komentarzu dla mediów podkreślił, że skuteczne odpieranie irańskiego ataku jest dowodem intensywnego planowania między Waszyngtonem a Izraelem w celu przewidzenia i obrony przed działaniem Teheranu. Moje przesłanie do naszych wojsk było proste. Musimy pomagać Izraelowi w kwestiach defensywnych. Izrael w swoich działaniach nie może jednak popełnić błędu. Stany Zjednoczone w pełni popierają Izrael. Mówił Joe Biden. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział z kolei na konferencji prasowej, że atak Iranu został odparty i był nieskuteczny. Sullivan dodał, że Biały Dom wciąż próbuje ocenić jego skutki i podkreślił, że ocena ta jest jeszcze na wczesnym etapie. W ostatnich tygodniach, gdy Izrael przeprowadzał ukierunkowane ataki na czołowych przywódców Hezbollahu i Hamasu, administracja Joe Bidena przygotowywała się na potencjalny odwet ze strony Iranu lub jego sojuszników. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Firma OLV SA niezwłocznie wycofuje z rynku kontrowersyjne alkotubki, poinformował portal Money.pl. W oświadczeniu przesłanym portalowi przedsiębiorstwo przeprosiło za całą sprawę. Firma zapewnia, że nie złamała prawa celowo i nie chciała, aby produkt trafił do dzieci. Jej prezes Andrzej Gajowniczek powiedział, że podejrzewa konkurencję o wywołanie nagonki. Podkreślił, że opakowania mają wyraźne napisy informujące o zawartości alkoholu. A wcześniej premier zapowiedział walkę z alkotubkami. Ten numer u nas nie przejdzie, powiedział Donald Tusk, dodając, że już wydał odpowiednie polecenia. Przygotowanie rozporządzenia. Takie zadanie dostał minister rolnictwa, bo to jego resort odpowiada za kontrolę w tej materii. I minister zdrowia przygotuje na przyszłość ustawę, która wyeliminuje systemowo tego typu zagrożenia. Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje. Tego typu zagrożenie musi zniknąć. A osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji. Rzeczywiście to skandal, mówi psychiatra i specjalista od uzależnień dr Bohdan Woronowicz. Jego zdaniem tubki czy saszetki z alkoholem mogą pogłębić problem ze zbyt dużą dostępnością tej używki w Polsce. Większe spożycie, bo to i smaczne będzie, i kolorowe. Młodsi ludzie chętniej będą do tego zaglądali. Jak zacznie się wcześniej pić, to te zmiany są bardziej ciężkie, trudne. To jest wywalenie tej całej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych. Doktor Bohdan Woronowicz uważa, że lobby producentów alkoholi w Polsce ma silną pozycję i dodaje, że szybkie zmiany w prawie są konieczne. Sejm uchwalił specustawę powodziową. Zakłada ona m.in. wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców i dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Ustawą zajmie się teraz Senat. Małgorzata Naukowicz. Jeszcze dziś przepisami powodziowymi zajmą się cztery senackie komisje: Ustawodawcza, Finansów, Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Społecznej. Ich wspólne posiedzenie ma się odbyć o 16:00. Szef Komisji Ustawodawczej, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, mówi, że Izba Wyższa najprawdopodobniej nie wniesie poprawek do ustawy. Jak wyjaśnił, Senat na bieżąco przekazywał swoje uwagi Sejmowi. W tym konkretnym przypadku czas ma znaczenie. Chcemy ten projekt ustawy przyjąć jak najszybciej. Czy nie powstaną jakieś nowe wątpliwości, tego nie wiemy. Krzysztof Kwiatkowski dodał, że posiedzenie Senatu ma się odbyć w czwartek. Jeżeli rzeczywiście by okazało się, że do projektu ustawy sejmowej nie trzeba już wprowadzać żadnych poprawek, to proces legislacyjny mógłby się zakończyć na Senacie. Jeśli Senat nie wniesie poprawek, ustawa trafi do podpisu prezydenta jeszcze w tym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Główny inspektor sanitarny zachęca do szczepień przeciwko grypie. Doktor Paweł Grzesiowski dał przykład i zaszczepił się przed kamerami. Podkreślił, że każdego roku korzysta z tej formy profilaktyki. To nie jest żaden ból, to jest po prostu ukłucie. Trwa to 2 sekundy i tak naprawdę jesteśmy potem zabezpieczeni. Także ja zwykle po szczepieniu przez 2-3 dni odczuwam ból ręki w miejscu ukłucia. To jest taki sygnał, że się zaszczepiłem. Ekspertka ogólnopolskiego programu zwalczania chorób infekcyjnych, profesor Aneta Nicz-Osuch, powiedziała, że w sezonie jesienno-zimowym jesteśmy narażeni na różne zakażenie, na przykład wirusem grypy, RSV czy koronawirusem. Dlatego podczas jednej z wizyty można przyjąć 2 różne szczepionki. Jednoczesne podanie, na przykład szczepienia przeciw grypie ze szczepieniem przeciw COVID-19, szczepienia przeciw COVID-19 ze szczepieniem przeciw pneumokokom, szczepienia przeciw pneumokokom ze szczepieniem przeciw grypie czy RSV, to jest procedura i postępowanie możliwe, bezpieczne i skuteczne. A wczoraj w aptekach pojawiły się pełnopłatne szczepionki przeciw COVID-19. Za 2 tygodnie na polski rynek trafią te darmowe, dostępne w podstawowej opiece zdrowotnej i w aptekach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7:00, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Co tak szybko? No to szybko. Czas. Środa minie, tydzień. Mamy to. Wojciech Szczęsny w Barcelonie. No, na razie jako turysta, ale jest w Barcelonie. Są dowody, kamery uchwyciły bramkarza na trybunach, jak oglądał mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Dumą Katalonii a Young Boys. Było co oglądać, 5 goli Barsy, w tym 2 Roberta Lewandowskiego, który ma już na koncie 96 trafień w Champions League. W innych meczach na kolejkę górską Borussia Dortmund wrzuciła Celtic Glasgow 7-1 i biedny bramkarz The Boys Kasper Schmeichel. Arsenal pokonał 2-0 Paris Saint-Germain, a w obronie kanonierów w drugiej połowie hasał Jakub Kiwior. Manchester City w Bratysławie wygrał 4-0 ze Slovanem, ale po meczu było bardzo miło, bo piłkarze Slovana rzucili się do wymiany koszulek, więc na pewno jest miła pamiątka. Jak radziły sobie włoskie drużyny z Mediolanu? Nerazzurri grali z Crveną Zvezdą, a Rossoneri z Bayerem Leverkusen, Inter i Milan starczą i na tarczy. Mecz na San Siro był bardzo jednostronny. Drużyny dzieliła różnica kilku klas. Piotr Zieliński grał od pierwszej minuty i wypadł nieźle. Trener Inzaghi powiedział, że Polak jest bardzo potrzebny drużynie, szczególnie wtedy, gdy rywal zamyka się na własnej połowie. Mecz podsumował krótko. Po remisie w Manchesterze zdobyliśmy 3 punkty. Tylko tak dalej. Jesteśmy zadowoleni. Natomiast Milan w Leverkusen rozpoczął bardzo bojaźliwie. I tylko szczęściu i bramkarzowi Manianowi zawdzięcza to, że w pierwszej połowie nie stracił 2-3 bramek. Ale w 51 minucie trafił Boniface i dopiero wtedy Milan ruszył do ataku. Zdominował rywali, ale mimo wielu dobrych sytuacji gola nie zdobył. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tyle o piłce nożnej, teraz siatkówka, bo też mistrz Polski, Jastrzębski Węgiel, grał z Projektem Warszawa i wygrał Jastrzębski 3-1. Grali koncertowo, przyznał Jakub Popiwczak. Było naprawdę sporo akcji, które gdzieś tam można by wycinać i pokazywać później, bo dużo się działo. Warszawa też nie składała broni i robili wszystko, żeby gdzieś nam zagrozić, ale byliśmy naprawdę w świetnej dyspozycji i ciężko dzisiaj było tutaj nas pokonać, jak tylu zawodników grało naprawdę koncert. Jastrzębski został liderem plus ligi. W innym wczorajszym meczu Ślepsk-Malow Suwałki przegrał z Trefnem Gdańsk 1-3, a w ekstraklasie siatkarek ŁKS Łódź wygrał z Wolej Wrocław 3-0. Ekstralidze hokeja na lodzie przewodzi Unia Oświęcim. Grała awansem w meczu 13. kolejki, wygrała 4-1 z GKS-em Jastrzębie. W innym starciu górniczych klubów sportowych Katowice przegrały z Tychami 4-5. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, wysoko w Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Dziś na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Tak łypiesz okiem na mnie, to jeszcze dodam. Pochmurno i deszczowo i do 22 stopni w Barcelonie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy E20 Ultra. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3449. Teraz za 3149 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 9 minut po godzinie 7. O tym już mówiliśmy. Przed 7 jedna z poznańskich parafii pochwaliła się wyjątkowym projektem, bowiem stworzyła całodobową kaplicę, do której wierni mogą wejść za pomocą aplikacji. Miejsce obsługiwane jest przez wirtualnego księdza. I o tym w Realu powiemy Państwu już za chwilę. Taka nowoczesność w parafii i okolicach. Tak się zastanawiamy przy okazji tematu, który za moment pojawi się w trójce. Co jeszcze można by unowocześnić? No, z jednej strony tak, bo lubimy te nowinki. Z drugiej, no niekoniecznie, bo nie lubimy zmian, na pewno radykalnych. Może należałoby postawić pytanie, może zostawić i powiedzieć dobrze, że się nie zmienia. Ciekaw jestem Państwa zdanie na ten temat. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie. Staszek już naprawił telefon. 2 2 i 7 3. Może zostawić i powiedzieć dobrze, że się nie zmienia. No właśnie co? Proszę dać znać. 2 2 i 7 3. 14 minut po godzinie 7. Zapraszamy do trójki. Kościelny teolog, barista i asystent w jednym. Parafia na poznańskiej Łacinie wykorzystuje sztuczną inteligencję do pomocy wiernym. To nietypowe, ale też sama parafia nie jest typowa. O niej i o technologii wspierającej, nie zastępującej księdza. Michał Jędrkowiak. Dzwonów nie ma, bo nie ma kościoła. W sensie budynku. Jest tak zwany lokal usługowy w parterze bloku. W środku kaplica, ale inna niż inne, bo z ekspresem do kawy, stołami i krzesłami. A gdyby tego było mało... Mamy biuro parafialne online, ofiary składa się tylko kartą. Mówi ksiądz Radosław Rakowski. Przychodzi, przeszło 1000 ludzi każdej niedzieli. Opowiada, że kaplica nie mogła być otwarta całą dobę, a ludzie chcieli przychodzić do niej o różnych porach. Najpierw rozdawał klucze, ale zainteresowanie było duże i szybko się rozeszły. Wpadł więc na inny pomysł i teraz parafianie mogą otwierać drzwi aplikacją, jak w nowoczesnych sklepach bez kasjerów. Smartfon pomoże też w obsłudze ekspresu do kawy. Sztuczna inteligencja, w tym przypadku ChatGPT, w służbie kościołowi oferuje jednak o wiele więcej. Jest mikrofon, który stoi normalnie przy ambonie, przyduszamy przycisk, on cię przywita i powie: witaj w naszej kaplicy, cieszę się, że jesteś, jak mogę ci pomóc? Jeśli masz jakieś pytania, śmiało je zadawaj. Odpowiada na wszystkie problemowe pytania, typu, nie wiem, pogubiłem się w moim życiu, czy możesz mi pomóc, jak mogę się odnaleźć z powrotem. Rozumiem, że przeżywasz trudny czas. Zacznij od prostych modlitw, takich jak Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo. Możesz również modlić się własnymi słowami, prosząc Boga o pomoc i prowadzenie. ChatGPT co do zasady często się myli. W kaplicy u księdza Radosława podobno wcale. Korzysta z dokumentów kościoła, z katechizmu kościoła, z Pisma Świętego, jakby i wyciąga wnioski. Większe prawdopodobieństwo pomylenia się ma człowiek niż ona. Czy kobieta może być księdzem? Kościół katolicki naucza, że kapłaństwo jest zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Ale oczywiście, że bardziej ufamy człowiekowi i traktujemy tą sztuczną inteligencję jako narzędzie, w którym my podejmujemy ostatecznie decyzję, jak postąpimy. Nie potrafię się modlić. Jak możesz mi doradzić? Jak mogę nauczyć się prostych modlitw? To wspaniale, że chcesz się modlić. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, która może przybierać różne formy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Nie zastąpi księdza, dlatego że ksiądz jest potrzebny do relacji. Człowiek może zdobywać wiedzę na pytania i tematy, które się wstydził może księdzu zadać. Kto będzie następnym arcybiskupem w Warszawie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A propos biskupów, co na pomysł z czatem GPT w kościele przełożeni księdza Radosława? Spodoba im się? Pewnie tak, dlatego że wszystko, co robimy w duszpasterstwie, jakby na pewno oni są na to bardzo mocno otwarci. Zawsze jestem tutaj, aby ci pomóc. Nie rozmawiałem wprost z nikim, ale myślę, że jak teraz biskup przyjedzie do nas w piątek, to chętnie mu to zaprezentuję. Życzę ci miłego dnia i błogosławieństwa. Sztuczna inteligencja mówiła, że kobieta nie może być księdzem. Może za to być, uwaga, menedżerką parafii. Tak właśnie poznańska parafia ma taką menedżerkę, która, jak czytamy na stronie, dba o porządek i pilnuje terminów. To kolejny jeden z wielu dowodów na nietypowość wspólnoty z poznańskiej ławicy. Ciekaw jestem państwa zdania. Taka nietypowa parafia. Dwie dwójki i siedem trójek. Może co jeszcze można by unowocześnić? Nie mówię o parafii, ale to ogólne pytanie do naszej codzienności. Szczególnie tej porannej, co można by unowocześnić, albo zdaniem państwa, co dobrze, że się nie zmienia. Można by powiedzieć przy tej okazji, dzięki Bogu, że się nie zmienia. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na sygnały. Teraz 18 minut po godzinie 7, czas na naszą piosenkę dnia. Primal Scream, niegdyś jeden z filarów Creation Records, wraca ze swoim 12 studyjnym albumem Come Ahead, który ukaże się 8 listopada. No i myślę, że dla fanów brytyjskiego rocka alternatywnego to nie lada gratka. Dlatego Ready to Go Home, trzeci singiel z nadchodzącej płyty, jest naszą piosenką dnia. Proszę zrobić głośniej. Shines from your eyes. Your warm summer rain Za 5 tygodni 12 studyjny album Primal Scream, Ready to Go Home, trzeci singiel z zapowiadanej płyty, nasza piosenka dnia. Nowość na trójkowej antenie. Prawie 22 minuty po godzinie 7, a dziś w audycji porannej między innymi o nowinkach. Na przykład w parafii. W sprawie tej kaplicy elektronicznej. Otóż to są sprawy duchowe, prawda? Eschatologiczne. Ksiądz jest osobą duchową. Żaden komputer nie jest osobą ani duchową. Więc to jest takie mechanizowanie czegoś, co mechanizowane być nie powinno, bo wiara to jest wiara. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym jeszcze coś dopowiedział. No, dzwoni gdzieś w kościele, ale nie wiem, w którym. Proszę dać znać w sprawie nowinek. Co można by jeszcze unowocześnić z samego rana? Albo, dzięki Bogu, co dobrze, że się nie zmienia. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie zaproszeń na spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego, zakamarki Białego Domu w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek. No, jakby nie liczył, to jutro, 3 października. No, słyszę, że Kaja się ucieszyła. Może też będzie. To jutro po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego. Marek Wałek też będzie? Rzecz jasna i książki także podpisywał pewnie. Proszę dać znać, kto chce być na tym spotkaniu. Dwie dwójki, siedem trójek. Że kogoś znam, kogoś to znam, ponoć jego powiedział, by on mi powiedział,

w Radionawigatorze Trójki. Anna Hardaj, witamy. Dzień dobry. No i gdzie postoimy o tej porze? Dzień dobry. Na pewno w Warszawie. Stoi trasa S2 między węzłem Konotopa a węzłem Opacz. Tutaj mamy korek w obu kierunkach. No i na A2 przed węzłem Konotopa w stronę stolicy też postoimy. Na S8 tradycyjnie od węzła Łabiszyńska do Marymontu w stronę Wrocławia mamy korek. Na Dolnym Śląsku stoi Krajowa Piątka od węzła Bielany Wrocławskie do skrzyżowania z ulicą Zwycięską w stronę centrum Wrocławia. No i droga 94 przy Parku Wschodnim. Tutaj również mamy zator. Na północy mocno korkuje się trasa S6 od Rotmanki do węzła Gdańsk Południe w stronę Gdyni. No i w tych okolicach postoimy też na drodze 222 w stronę Gdańska. Stoją kierowcy na drodze 91 między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Gdańsk-Lipce. A na Śląsku autostrada A4 jest zakorkowana w okolicach węzła Brzęczkowice w stronę Wrocławia, a także trasa S86 Sosnowiec-Katowice i droga krajowa 79 Bytom-Chorzów. To w stronę Chorzowa utworzyła się kolejka. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. No jak słyszymy, sporo korków, więc o cierpliwość. Więcej informacji z dróg już za niecałą godzinę. No a teraz po 7.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Na lotnisku w Jasionce wylądował wieczorem samolot ukraińskich linii lotniczych, który przyleciał z Bejrutu. Na jego pokładzie byli ewakuowani z Libanu obywatele Ukrainy oraz grupa Polaków. Rzecznik MSZ zapowiedział ograniczenie liczby pracowników naszej ambasady i pomoc rodakom w opuszczeniu tego kraju. Do Polski zostaną sprowadzone głównie rodziny dyplomatów, mówi Paweł Wroński. Postaramy się zatrzymać osoby niezbędne do funkcjonowania placówki, natomiast te, które tam nie są konieczne, będą się przemieszczały do kraju. A jeśli chodzi też o osoby, z którymi mamy kontakt, które wyraziły chęć wyjazdu do Polski, no to te liczby się wahają. Na początku to było kilkanaście, teraz jest kilkadziesiąt. Polscy żołnierze w Libanie są bezpieczni mimo trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zapewnił rano w rozmowie z Polskim Radiem dowódca operacyjny generał Maciej Klisz. Liczba śmiertelnych ofiar huraganu Helen może wzrosnąć do nawet 600, powiedziała doradczyni bezpieczeństwa wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych Liz Sherwood Randall. Do tej pory władze oficjalnie potwierdziły śmierć 160 osób. Helen uderzyła w czwartek we Florydę. W Karolinie Południowej są nadal olbrzymie problemy z dostawami prądu. Prezydent Joe Biden ma odwiedzić Karolinę Północną, a wiceprezydent Kamala Harris Georgię. Z powodu olbrzymich pożarów w lasach Amazonii rząd Boliwii ogłosił stan klęski narodowej. Ogień pochłonął już miliony hektarów puszczy. Najbardziej ucierpiał region Santa Cruz na wschodzie, gdzie ogień szaleje już od 3 miesięcy. W walce z żywiołem boliwijskich strażaków wspierają ratownicy z Chile, Brazylii i Wenezueli, a także Kanady, Hiszpanii i Francji. Kolejny serwis Trójca o 8. A to już za 28 minut. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś ważną decyzję dla osób spłacających kredyty w złotych ogłosi Rada Polityki Pieniężnej, ale jak mówi Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska, Rada najpewniej nie zmieni wysokości stóp procentowych. Cały czas jesteśmy w trybie, gdzie posiedzenia RPP nie są w stanie zaskoczyć nikogo swoim wynikiem. Od szeregu miesięcy w zasadzie jest pełna zgoda ekonomistów, inwestorów działających na polskim rynku, że Rada Polityki Pieniężnej stóp nie będzie zmieniać i to się z kolejnymi decyzjami potwierdza. Zdaniem ekonomisty na obniżkę stóp trzeba poczekać, aż inflacja zostanie opanowana, a to nie nastąpi szybko. Po raz pierwszy w historii roczne przychody klubów piłkarskiej Ekstraklasy przekroczyły 1 mld złotych, a dokładnie wyniosły w sezonie 2023-2024 1 168 000 000. Wynika z raportu Grant Thornton. Największe przychody wypracowała Legia Warszawa, 267 milionów. Na kolejnych miejscach był Lech Poznań i Raków Częstochowa. W grudniu pojawi się nowe połączenie kolejowe z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Prezes PKP zapowiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że prowadzone są także rozmowy z Deutsche Bahn o uruchomieniu kolejnego połączenia na linii Helm-Berlin. 40% mikro, małych i średnich firm planuje jeszcze do końca roku podwyższyć ceny swoich produktów i usług. Najczęściej podwyżki przewidują firmy z branży budowlanej, mówi Diana Borowiecka z Bikin. Monitor. Podwyżki planuje też połowa przedstawicieli branży transportowej. Nieco mniejsze szanse na wyższe ceny są w usługach, handlu i przemyśle. Jednocześnie niemal 32% firm nie zamierza zwiększać cen, a w tej grupie ponad 22% rozważa nawet ich obniżkę. Jak zaznaczają sami przedsiębiorcy, do podnoszenia cen skłaniają ich głównie rosnące koszty pracy. Dużym obciążeniem są one dla przemysłu i handlu. Branża budowlana i transportowa narzeka na przede wszystkim na wyższe rachunki za gaz i prąd.

co dobrze, żeby się nie zmieniało. Jesień w tym piękniejszym wydaniu słoneczna i w miarę ciepła, to od pana Rafała. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 20 minut ósma. Zapraszamy do trójki. Ze spraw poważnych i międzynarodowych Izrael prowadzi ostrzał południowych dzielnic libańskiej stolicy Bejrutu. Atak został poprzedzony wezwaniem do ewakuacji ludności cywilnej. Jak mówiliśmy w serwisach, celem ostrzału, zresztą jak twierdzi Izrael, są bojownicy i infrastruktura Hezbollahu. W porannej audycji naszym gościem jest Marcin Krzyżanowski, orientalista Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, były konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Afganistanie. Kłaniam się, dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gdy pan patrzy dziś rano na sytuację, zresztą wszystkie media, my również o tym mówimy, to z jaką sytuacją obecnie mamy do czynienia? Mamy do czynienia z eskalacją konfliktu i groźbą dalszej eskalacji aż do pułapu otwartej wojny między Iranem a Izraelem. No, zresztą wcześniej rzecznik izraelskich sił zbrojnych poinformował, że Izrael tej nocy zaatakuje z całą siłą na Bliskim Wschodzie. Czego można się spodziewać, jakich następnych kroków, bo ciągle słyszymy o odwecie? Zgadza się. Do tej pory słyszeliśmy o odwecie Iranu za zabójstwa Ismaila Hanii w Teheranie i w Hasana Nasrallaha w Bejrucie. Ten odwet się zmaterializował. No i teraz kolej Izraela. Pytanie, co Izrael zrobi, jak bardzo dotkliwy będzie ten odwet, czy będzie to atak bardziej sabotażowy, czy też bombardowanie obiektów nuklearnych i instalacji naftowych. Jak Stany Zjednoczone, jak Biały Dom reagują na te wydarzenia? Zdecydowanie negatywnie. Atak Iranu na Izrael w czasie trwającej kampanii wyborczej jest dodatkowym bólem głowy dla urzędującego prezydenta, którego działania wpłyną na notowania Kamali Harris. Stanom Zjednoczonym zależy na deeskalacji, aczkolwiek jak widać czasem te wysiłki spalają na panewce. Ale ciągle słyszymy, że nikt na Bliskim Wschodzie nie chce tej eskalacji. Zatem skąd ta sytuacja, którą dziś rano obserwujemy? Eskalacji nikt nie chce, ale zarazem każdy chce jak najmocniej uderzyć w przeciwnika. Każdy chce realizować swoje wzajemnie wykluczające się cele. Stąd też eskalacja konfliktu, stąd też wydarzenia jak ten atak z wczorajszej nocy i stąd też coraz bardziej agresywna, względnie asertywna, jak to woli, polityka Izraela względem swoich przeciwników. Irański atak rakietowy na Izrael miał dwukrotnie większy zasięg niż atak z 14 kwietnia. Iran wystrzelił, przypomnę, prawie 200 rakiet. Część została zestrzelona. Troszkę wybiegając w przyszłość, czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać wzrastających systematycznie cen ropy. Możemy się spodziewać wciąż trwającej i narastającej fali uchodźców z Bliskiego Wschodu, gdyż niestabilność polityczna i konflikt rujnują gospodarkę państw Bliskiego Wschodu i sprawiają, że po prostu ludność coraz bardziej masowo chce migrować stamtąd. Prezydent Joe Biden nakazał Armii Stanów Zjednoczonych pomóc Izraelowi w zestrzeleniu irańskich rakiet. Zresztą jednostki amerykańskiej marynarki wojennej skutecznie wystrzeliły kilkanaście pocisków przeciwlotniczych. Biały Dom uważa, że irański atak rakietowy został odparty, był nieskuteczny. A jakie mogą być konsekwencje? Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla Iranu, jeśli Izrael zdecyduje się na pełnoskalowy odwet, ten bardzo dotkliwy. I jeśli Izrael zdecyduje się na atak na irańskie instalacje naftowe, może to oznaczać katastrofę gospodarczą dla tego kraju oraz dalszą eskalację napięć na Bliskim Wschodzie i kolejne irańskie salwy. Marcin Krzyżanowski, orientalista Centrum Studiów Międzynarodowych Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, były konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Afganistanie. Bardzo dziękuję za rozmowę, podzielenie się wiedzą. Dziękuję również, miłego dnia. Dziękuję również, także miłego, spokojnego dnia. Oczywiście to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, obserwujemy i będziemy dla państwa relacjonować. Oby był właśnie spokojny dzień, tego państwu życzymy. Za kwadrans będzie ósma. Running out, no one else around me. Stand steady losing life, steady losing my mind. Over shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping into bad dreams. But there's no you and I. No sound when I cry. I love you. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there be no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. But there's no you and I. Za chwilę piosenka do wyjaśnienia. 13 minut pozostało do godziny 8, a o 8.13 bez uników i rozmowa polityczna w Trójce. Prowadząca audycję Renata Grocha ze mną w studiu. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Ale nim to, co dziś, to co po godzinie 8, to jeszcze wróćmy do wczorajszego wieczora, do tego, co było w TVP Info, w Trójkącie Politycznym. No to tobie oddaję głos. No, tak, naszym gościem moim i Aleksandry Pawlickiej, bo razem prowadzimy ten program, był sędzia Igor Tuleja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, i sędzia bardzo ostro powiedział o tym, co się powinno wydarzyć w wymiarze sprawiedliwości, o porządkach, które powinny się wydarzyć, czyli zamykamy KRS, minister sprawiedliwości zamyka nielegalne izby Sądu Najwyższego i najlepiej, jak mówi sędzia Tuleja, wyłączyć prąd, wyłączyć kaloryfery, idzie zima, żeby państwo, którzy nie powinni tam przychodzić, dublerzy, tudzież inni neosędziowie, po prostu nie przychodzili do roboty. To takie jak wiosenne, to jesienne porządki, widzę, porządne sprzątanie. No tak, ale na razie nie wygląda na to, żeby minister sprawiedliwości Adam Bodnar się zdecydował na takie radykalne cięcia. To wczoraj w Trójkącie Politycznym w TVP Info, a dziś u nas w Bez Uników po 8.13. Dziś naszą gościnią będzie Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ale co ważniejsze, delegatka do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Będziemy rozmawiać o tym, czy dzisiaj zostanie w Radzie Europy uchylony immunitet pana byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, któremu prokuratura stawia 11 zarzutów i nie wiadomo dlaczego pan minister Romanowski nie miał odwagi stawić się wczoraj przed Komisją Regulaminową. Pojechał do Polski, chciał przełożyć posiedzenie, nie udało się. No i wczoraj członkowie komisji zagłosowali 14-5 za uchyleniem immunitetu. Więcej o tym w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce o 8.13. Zapraszamy w imieniu Renaty Grocha. Nie tylko słowo w audycji porannej, także muzyka. To już teraz. Piosenka do wyjaśnienia. The Water Boys, The Hole of the Moon. Historia utworu wydanego w 1985 roku na trzecim albumie szkockiej grupy The Waterboys This is the Sea nie należy do typowych. Owszem, dziś możemy uznać, że to jeden z rockowych hymnów lat 80., ale hitem tak naprawdę stał się dopiero w latach 90., a do tego główną inspiracją był tu Prince, co w przypadku szkockich grup folk-rockowych nie było częste. W 1984 roku lider The Waterboys Mike Scott był w Nowym Jorku. Gdy spacerował ze swoją dziewczyną po Manhattanie, ta spytała go, czy pisanie piosenek jest łatwe. Oczywiście, odparł Mike, po czym, aby dać temu świadectwo, spojrzał w niebo, na którym widniał idealny półksiężyc, z angielska crescent, i zanotował dwuwers. I saw the crescent, you saw the whole of the moon. Po powrocie do Szkocji Mike zarejestrował demo piosenki, składające się wyłącznie z jego głosu i akompaniamentu pianina. Już tutaj słychać, że jest to kompozycja daleko odbiegająca od znanego wcześniej folkowego brzmienia The Waterboys, ale to było tylko preludium do tego, co wydarzyło się w studiu, bowiem brzmienie, które zespół wykreował, to rodzaj muzyki totalnej, prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. I jest to zasługą głównie cichego bohatera tych sesji, Karla Wallingera, późniejszego lidera formacji World Party. Zakochany w muzyce Prince'a, klawiszowiec The Waterboys wypełnił utwór kilkoma niecodziennymi ścieżkami, dodając zarówno syntezatorową linię basu, rozświetlające piosenkę klawisze, które miały przypominać 1999 Prince'a, a nawet chórki a la David Bowie w finałowej części nagrania. Gdyby tego było mało, do piosenki dodano też trąbki wzorowane na Penny Lane Beatlesów oraz fantazyjne solo saksofonu. Z jakiegoś powodu, wbrew wszelkiej logice, im więcej The Waterboys dodawali do tego utworu, tym lepszy on się stawał. Ale nie od razu The Whole of the Moon stało się uniwersalnym hymnem. Po wydaniu na singlu w październiku 1985 roku utwór dotarł zaledwie do trzeciej dziesiątki brytyjskiej listy. Hitem stał się dopiero w marcu roku 1991, gdy zdawałoby się, takie brzmienia były już w odwrocie. Wydany ponownie na singlu, zameldował się tym razem na miejscu trzecim, doczekując się prestiżowej nagrody Ivora Novello dla najlepszego muzycznie i tekstowo utworu roku, a później także coverów, m.in. Fiony Apple czy samego Prince'a. Piosenka do wyjaśnienia. No to oczywiście nie tylko wyjaśniamy, tak jak przed momentem robił to Kuba Ambrożowski, ale także gramy piosenkę z takimi właśnie wyjaśnieniami. Kolejna jutro o tej samej porze polecamy Państwu serdecznie. No a teraz rzecz jasna, The Waterboys kiedyś tu przy Myśliwieckiej zagrali piękny koncert. Za 8 minut będzie 8.